Не буде це так. І звернув розмову на іншу стежку. А де зараз Феофан може бути? Не знаю. Ігумен, напевне, стережачі шаблі об кістя панське тупить. А синок твій справжній козарлюга. Петрусь? Де він? Зв'язковим у мене. Забув сказати тобі. Послав я його до полковника неживого. Заварили ми з тобою кашу, Даниле. Земля горить. Горить, Максиме. Генерал Кричетников у гості до себе мене кличе, сказав Максим Залізняк з тривогою в голосі. У гості? Цей Кричетников з Браніцьким компанію водить. А ти йому нащо? Ой, щось тут не так. Побачимо. А витяг з кишені люльку. Не знаю, як воно буде далі, а чи доведеться зустрітися. Візьми на пам'ять люльку. На знак доброї приязні. Ну, прощавай. Блиснув білками очей, здибив коня і зник у вечірньому тумані. Через кілька днів зустрівся Данило із Семеном Гаркушею. У двох загонах залишилося тільки 12 чоловік. Організоване гайдамацьке повстання прочахало. Поодинці і групами гайдамаки розповзалися хто куди. За ними полювали царські війська. Невелику групу людей Данилових і Семенових вистежили і оточили гусари підполковника Паскевича. Чинити опір було марно, гусарів було набагато більше, та й озброєні вони краще. Трапилося це перед світанком. Підполковник Паскевич залишив біля себе двох гусарів, зв'язкового, ад'ютанта і денщика, щоб стерегли полонених, а всіх інших підпорядкованих йому солдат відправив на завдання. Це були перші повстанці, яких вдалося захопити в полон гусарам Паскевича, і тому підполковник виявив бажання допитати їх, щоб познайомитися ближче з тими, як йому здавалося, розбійниками. І тому наказав ад'ютанту приводити до нього полонених гайдамаків по одному. Першим зайшов Верко Горох. Він назвався селянином, сказав, що сирота, розповів про загибель сестрички Олени, про нещасних братів. Другим завели Данила Тура. Підполковник глянув і здивувався. Довго мовчав, ні про що не розпитуючи, потім підвів голову. «Скільки вас там?» 12, відповів Данило. «Усі такі, як ви?» «Усі, пане полковнику». «Так, ну що ж, перший раз змушений порушити військову присягу, але останній, чуєте?» «Чую», – посміхнувся Данило. У Новомиргородку Данило добрався перед ранком. Яник був уже дома. Ні про Петруся, ні про Феофана вони нічого сказати не могли. Але чули, що багатьох учасників повстання відправляють у Васильків. А що з ними буде потім, сказати не могли. Данило вирішив їхати у Васильків, а по дорозі завітав до Селивона. До нього часто навідуються різні люди, може, хтось і залишив цікаву для Данила новину. І заїхав немарно. Але новина виявилася приголомшуючою. Феофана киями і спроваджено в Сибір. Про долю ж Петруся не знали і тут. Не було вдома і Селивона, нічого про нього не могла сказати Левантина. Одно плакала. У Василькові Данило навідався до отця Авраама, розповів йому про Феофана і Петруся, попросив прихистити на деякий час. Отець Авраам прослюзився, і хоч горе чуже не дуже непокоїло священника, але Феофана було таки шкода, що вчився разом, що за віру православну постраждав чоловік. Допомогти Феофанові отець Авраам уже не зможе, от Петрусь. От що я тобі скажу, Даниле. Суддя приїхав до Василькова, він і судитиме гайдамаків. Давно вже ми з ним знайомі, а скоро і сватами будемо. Син його на моїй дочці одружується. Хоч і старший, удівець, але чоловік шляхетний при достатку. Дочка, правда, комизиться, але їй нічого не поможеться. Так от, із суддею поговорити треба. На початку я сам спробую, а вже потім і разом. Коня ти в стайню заведи, а сам відпочивай з дороги. Який там відпочинок, пройдуся по місту, може, знайомий зустріну. До вечора бродив Данило, хотів уже повертатися до отця Авраама, та побачив дівчину, що йшла під руку з якимось панком. Невже Зося Каневська? що вона може зробити і чим допомогти. І все ж пішов Данило слідом і опинився біля майдану, посеред якого вправні майстри ставили поміст. «Завтра, мабуть, і почнуть», – почув Данило з гурту, що зібрався. «Та мабуть, раніше було», – сказав другий. «Якщо засуджували кого на страту, а дівчина зголошувалася вийти за нього заміж, то вибиралася на помісти, коли засуджений прикривав її своєю свиткою, то це означало, що він згодний взяти з нею шлюб, і обох зразу вели в церкву вінчатися». Данило глянув на панну, але то була не Зося. Покинув майдан і вже до ранку не склепив повік. Заснув перед світанком, розбудив його отець Авраам. «Суддя приходив, коли тебе не було. І ще прийде. Кінь твій дуже йому вподобався, прийде. Може, продаси коня? Коли хороший копець трапиться, то чого їй не продати?» Зрозумів натяк Данило і передав священникові розмову двох незнайомих. «А чого ж?» Покосував отець Авраам на двері, що вели в кімнату його дочки. «Тільки намолити когось треба. Треба, бо привезуть сюди, суддя так говорив, тих, що можуть стати причиною російсько-турецької війни, а з ними не церемонитимуться». «Російсько-турецької війни?» – не втямкував Данило. «А так, голубе, суддя казав так. Один із гайдамацьких загонів напав гвалтом на містечко Палієве озеро, поблизу турецького кордону. Панота кинула стікати в Балту, а гайдамаки оточили місто і зажадали видати їм утікачів. Турки відмовились це зробити, наполягаючи, щоб гайдамаки йшли від їхнього кордону геть. Тоді повстанці вдерлися в Балту і почали громити не лише Палієво-Озерських утікачів, а й багатих турків. Цей випадок обурив турецького султана, і той заходився готуватися до війни з Росією. О, Господи, невже й Петрусь там був? А яка їх чекає кара? Киями битимуть, ніздрі вириватимуть, клеймуватимуть, кого як. То сіль очу, то скапкав фіаця, страшно подумати. А ви не можете, святий отче, дівчини якої нараяти, щоб зголосилися заміж за Петруся вийти? Тільки щоб не потворна була, бо син у мене гарний. А чого ж можна? Сходи до сусіди мого, дочка в нього на виданні. Тільки бідна. В час цієї розмови з кімнати вийшла дочка отця Авраама, ледь усміхнулася Данилові. «Не ходи, доню, далеко», – застеріг отець Авраам, «бо свекор твій майбутній прийти має із сином своїм, а твоїм нареченим». «Добре, тату», – покірно відповіла дівчина, ще раз глянула на Данила і поспішила з обійстя, мов на крилах летіла. Суддя прийшов сам. Розмова відбулася відверта і ділова. Данила віддає судді коня, як тільки Петруся буде звільнено від покари, і він стане під вінець. «Скількох завтра каратимуть?» – для чогось спитав Данило. 19. «І це вже всі», – признався суддя. «Я ось про що думаю. А коли Петро твій не назвав свого справжнього імені? А я стану на видному місці і дам знак. На цьому й порішили». Прокинувся Данило вранці, а чи спав, не пригадує. Не снідав, узяв невісточку свою за руку, як мале дитя, щоб не згубилося. Зайняв умовлене місце. Бачив, хвилюється дівчина. Дихає часто, малим спійманим звірятком розглядається навкруги. На людей, яких чимало вже зібралося, на великий квадратний поміст, з двох боків якого по 4 сходинки, а посеред по мосту широка лава і замашні дубці біля неї. А люди надходять і надходять, гудуть, як бджоли, чекають. І раптом усі захвилювалися, одним подихом видихнули. Ведуть. 4 солдати вивели на поміст 2 плечистих з козацькими вусами гайдамаків. За ними суддя уклонився в 3 боки, почав з паперу вичитувати – іменем її імператорської величності і довго переповідав, чим завинили ці люди перед Богом, матінкою імператрицею і вітчизною. Потім їх поклали на лаву один біля одного, прикрутили руки й ноги мотузям і почали молотити. Суддя рахував удари, піднімаючи і опускаючи руку, нарешті вигукнув стомлено: 80, розв'яжіть. Один по одному виводили людей на покару. Петруся все ще не було. допровадили 19-го, останнього, молодого, вродливого в селянській свитині. Суддя вичитував папір і, накінець, сказав: «Петра Ярему бити палками 50 разів». Дивився на Данила, питав очима, чи не він. А Данило, не тямлячись від радості, правицею помахав судді на прощання і почав продиратися, випустивши руку невісточки. «Куди ж ви?» – відчайно скрикнула злякана дівчина. «Ах, я й забув то сіль, вочу то скапка в п'ятці. Іди, дочко, додому. Петруся мого тут нема». Дівчина нагнула голову, схлипнула. А Данило, прокладаючи собі дорогу, почув, як голосно вигукував суддя: «Панове громадо, юнак цей завинив перед вами. Але як на те воля Божа, ми відпустимо його і не будемо карати, якщо знайдеться дівчина чи вдовиця і зголоситься стати його дружиною». Майдан очікувально притих. Суддя повторив сказане. Високий, стрункий юнак Петро Ярема стояв низько, опустивши голову, ждав також. «Нема!» – з виголосом повторив утретє суддя, і почув Данило дівочий дзвінкий голос із юрби недалеко по мосту. «Я згодна стати його дружиною!» Бачив Данило, як дівчина вибігла на поміст, стала поряд з юнаком, взяла його за руку. Хлопець усміхнувся, прикрив дівочі плечі свитиною. Усміхнувся і Данило, впізнавши в дівчині дочку отця Авраама, і поспішив до її батька, щоб осідлати коня і їхати в Новоселицю, де на нього, можливо, чекає син його, Петро. Російський посол у Варшаві, князь Микола Ріпнін, докладав усіх зусиль, щоб переконати Туреччину, що напад на Балту вчинено без відома російського уряду, що винних буде покарано якнайскоріше і якнайсуворіше. Підганяв генерала Кречетникова скоріше виловлювати гайдамаків і відправляти, куди буде повелено. Особливо тих, що брали участь у нападі на турецьке місто. Просив весь час тримати його в курсі справ. Генерал Кречетников розумів усю складність ситуації, якнайдокладніше інформував князя Ріпніна. «І тепер можу вашій світлості, що гайдамаків у моїх руках побувало більше 1000, і до графа Браніцького відправлено більше 700», старанно виводив під диктовку писар. «Написав ваше високо... Слухай!» «Дозвольте доповісти!» Підхопився на ноги юнак, стукнув підборами, труснувши гусячим пером, забризкав папір дрібною чорнильною росою. «Що таке?» – поморщився генерал. «Усім тим 700 гайдамакам, одісланим на правобережну Україну, граф Браніцький поодрубував голови», – відрапортував писар і сів, не питаючи згоди. «Дурак!» ловився Кречетников, і писар не зрозумів, кого мав на увазі генерал, його чи графа Браніцького. «Найшов час. Пиши далі. А втім перепиши начисто, забризкав». І пригодя знову диктував: «З тих гайдамаків найзначніші їх начальники в Умані взяті поручиком Кологривовим, у тому числі з наших запорожців полковник Залізняк та інші, а з тутешніх взято уманського сотника чи ротмістра Гонту, якого вже граф Браніцький четвертував. Інші послані графу